Și acum, dragii mei, să vă povestesc. Noi, din începutul locului, am vrut să facem aici un schi de marci, dar fiindcă am început într-o groapă de gunoi, pe iarbă verde, greu a fost. Acum, fiindcă am putea să spunem că am ieșit de sub pământ, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, cu binecuvântarea înalt preasfințitului mitropolit, ne-am hotărât ca să facem acest lucru, fiindcă în zilele de astăzi este foarte greu ca să zidești ceva. Totul este cu binecuvântare și cred că nu nedreptățește pe nimeni din cauza că de mult era programat ca să facem în zona Dobrogei, cu ajutorul lui Dumnezeu, și o mănăstire de maici. Ușor nu este. Vedeți, frățiile voastre, că atunci când încerci să faci un lucru, mai ales de pe iarbă verde, o casă, un bordei, cât de mic ar fi, groaznic de greu. Dar o mănăstire și cu niște firi neputincioase. Multe lacrimi au curs, nu din ochii bărbaților, ci din ochii celor care s-au înjugat la acest drum. Știu că au mai fost vociferări. Eu n-am să fiu om ca să mă cuceresc vociferărilor care mai târziu vor plânge pentru vorbele care le-au spus acum. Dar se vor bucura mai târziu din cauza că orice început este groaznic. Dar, pe parcurs, se vor bucura fiindcă va fi loc și pentru firele neputincioase care vor alege calea cea frumoasă, plăcută pentru Dumnezeu, a curăției. Vedeți, frățiile voastre, cât de greu este în lume. Oamenii aleargă în general besmetici și chiar fiii frățiilor voastre. Uită că vor muri cândva. Aleargă după bani, onorul și după poftele trupului. Aș putea să vă spun că cel care încearcă și decide în viața lui să ia un drum, care vedeți pentru acele copile, care prin propria lor voință și-au luat drumul acesta, îngerul merge în față. Vă spun, fiindcă am trăit acest lucru când și eu, cu nevrednicia, cu 30 de ani, am decis în viața mea ca să iau acest drum. Și după cum bine vedeți, mă aflu tot în acest loc, cât de cinstit sau necinstit, Dumnezeu știe. Dar de vreme ce mă vedeți aici și nu sunt în alte locuri, cred că înseamnă ceva. Că am decis acest lucru, să știți că nu am trecut peste cadavre și peste lacrimi. Am vorbit cu un alt preasfințit, un mitropolit, ne-am sfătuit și am decis acest lucru. Sunt mulți care vor veni aici, multe care vor veni pe parcurs. Și trebuie să ascultăm acest glas curat, cinstit și tern, pentru Dumnezeu. Nu veți fi frustrați cu nimic, creștinii de aici, chiar dacă vociferați unele, nu unii, unele. S-ar putea să bateți la poartă când vă veți simți neputincioase și veți cere, obosite de viață, de drumul ăsta atât de povârnos, de tinos, de mocelos, veți dori să-L auziți pe Dumnezeu în biserica Lui. Dragii mei, acest loc care a fost făcut, Dumnezeu știe cât de greu, în marginea acestui oraș, atât de ostil credinței noastre adevărate, îl vom cinsti în continuare. Să nu credeți că va lipsi slujba și Sfânta Liturghie. Să nu vă împuținați la suflet. Va fi frumos. Va fi împodobit. Timpul și cuvântul în care ați crezut până acum se va adeveri de acum încolo. V-am iubit dintotdeauna și vă iubesc. Că dacă nu vă iubeam, nu aveați slujba acum. M-am hazardat la un lucru greu, care nimeni din frățiile voastre nu știți cum s-a făcut. Mulți aveți pretenții, aveți copii, dar niciunul nu vă îndemnați copiii spre acest loc sau în alte locuri. Vi îndemnați bani, bani, bani și pofte. În schimb cereți, cereți slujbă, cereți rugăciuni, cereți aghiazmă. V-ați întrebat cine poate să vă facă. Trebuie să vă vină altcineva din alte locuri, nu? Dar fiii voștri unde sunt? V-ați pus măcar în mintea frăților voastre această gândire? În schimb, vă vedeți neputințele. Doamne, am nevoie de o slujbă, sunt bolnav, părinte, vino să-mi faci o rugăciune, vino și împărtășește. Iată că trebuie să vină din alte părți ca să vă servească în numele cui? Nu în numele Lui, nici în numele tău, în numele Lui Dumnezeu. Pot să vă spun în numele aceluiași Hristos, căruia m-am jertfit și eu, n-am jertfit cu toții care ne vedeți aici, greu este mai ales în veacul acesta. N-am venit din altă lume, dragii mei, nu m-am născut altfel și nu trăiesc în altă lume. Mă știți de mult și vă știu și vă iubesc, n-am nevoie să mă iubiți. Dar eu vă iubesc, ca drept dovadă că m-am arătat adevărat în fapte. Dar vă rog, iubiți-L pe Dumnezeu, că El citește în inimă și știe cum să ne iubească. Iar a iubi pe Dumnezeu nu înseamnă doar vorbă. Vorba au spus-o evreii. L-au iubit pe Dumnezeu cu buzele și cu inima l-au blestemat. Iar a iubi pe Dumnezeu din inimă înseamnă gestul care l-au făcut copiii care i-ați văzut aici și aceste copiile care au trecut peste războiul Babilonului, peste tinerețe și au venit acum și și-au închinat tinerețele care altele n-au avut curajul să o facă. Chiar bătrâne fiind, n-au curajul să o facă. Dar drumul este deschis. Ușa niciodată nu veți găsi închisă. Sfântul Paisie, poate mă înșeală memoria, să mă corecteze cei care știu, mare pusnic s-a trezit într-o revelație cu Sfântul Împărat Constantin în pustie, în peșteră. S-a cutremurat, s-a închinat că poate este o nălucă și i-a spus: nu te speria, cuvioase, rugătorile a lui Dumnezeu, eu sunt Împăratul Constantin. Dar asta a fost după mulți ani, după moartea împăratului. S-a închinat cuviosului și a spus: eu, din nevrednicia mea că am fost împărat, Dumnezeu mi-a rânduit împărăția sa, dar regret că nu am luat drumul vostru, al sihaștilor, al călugărilor. Dragii mei, împărat a fost în viață, nu i-a lipsit nimic. Și iată, s-a arătat în vedenie cuviosului și a spus: ce-am folosit în împărăție? Iar tu ai stat în această peșteră și te-ai ostenit trupește pentru Dumnezeu și, în cuvinte frumoase și mânghietoare, i-a spus: parcă te invidiez de ce plată ai dincolo la ceruri, că i-am văzut pe frații tăi care s-au muncit și s-au trudit cu trupul, cu lumea și cu diavolul în această luptă pământeană care este atâta de scurtă, de efemeră. Așadar, iubiți viața monahală, cei care puteți să o înțelegeți, dar care nu înțelegeți că sunteți în cuptorul Babilonului, cu siguranță o veți mai înțelege mai târziu. Mai greu pentru cei care, stoși de viață, stoși de altarul vieții murdare, nu vreți să înțelegeți. Dar când veți ajunge dincolo, veți înțelege. Vreau să-mi spun cuvântul ultim: nu veți fi păgubiți cu absolut nimic din cele ce au fost până acum frumoase. Ne luptăm din răzputeri ca să rezistăm în veacul acesta atât de păgubos. Pot să vă spun în numele Hristosului meu și al vostru, care cred că voi credeți: nu mai vin la mănăstire tinerii. Cer altarul trupului și din cauza asta, la nivel de Biserică Națională, ne luptăm din răzputeri ca să aveți tot ce vă trebuie, adică slujbe, privegheri, Sfânta Liturghie, și pot să vă spun că este foarte greu. Nu vrem să ne întinăm biserica, au făcut-o stilul nou și unde au ajuns. Au făcut-o în timpul comunismului, au primit compromis în biserică și acum iată acel compromis îi ajung acum, că din compromis ajung în compromis mai mare, care se va sfârși într-o tragedie, unirea cu catolicii și, cum aveți în Dobrogea, pe Snagoveanu, care deja se pupă cu macomedanii. Este ceva cumplit. Asta va duce la cea mai mare decădere a bisericii și a nației românești. O veți vedea mai târziu. Nu o spun că sunt un om, eu știu, cum să mă socotiți, prăpăstios, ca să nu folosesc alte cuvinte. Au folosit alții aceste metode uniacice, dar unde au ajuns? Au sfârșit ca un nimeni și ca un nimic. Așadar, înțeles să fie pentru frățiile voastre că nu veți fi păgubiți cu absolut nimic, ci din contra s-ar putea să mulțumiți. Eu le mulțumesc acestor copiile care s-au înjugat la acest lucru și totodată, ca să rușinez pe mulți, este cu binecuvântarea în al preasfințitului și a lui Hristos și a Maicii Domnului care i-am închinat acest fânt blocaj. S-ar putea mâine să bateți la ușă, să vă înjugați la acest drum atât de greu, mai lung sau mai ușor, dar nu este imposibil. Drumul este deschis și dacă corabia este pornită de la mal, adică cu sfintele slujite pe numele credinței cele adevărate pentru care au muncit sfinții părinți ce au adormit înaintea noastră, fără numai că avem încredere. Vă rog să aveți încredere în toată lucrarea și mergeți înainte. Ne vor rușina animalele când în fața unei primejdii se adună și se luptă până la ultima suflare. Așa pot să vă spun că suntem și noi într-o cumplită rezistență. De înălțare va cădea diaspora din drepturi. Diaspora rusă, care mai era un scut pentru apărarea credinței, din cauza că de înălțarea Domnului Hristos au un planul lor masonic de a sluji cu Moscova, Moscova care este apostaziată, datorită faptului are murdăriile comunismului și totodată este în ecumenism, în biserica ecumenică care e târâită ca un taur de nas de a face parte la toate slujbele cu toți ereticii și blestemații sfinților părinți. Acesta este planul de a distruge tot. În Sibiu, unde este cetatea bastionul ortodoxiei, se luptă ca să primească, să deschide porțile pentru toate hârdăile ereticilor din Occident. La Iași, Daniel este pregătit să facă unirea cu catolicii. În Dobrogea, Snagoveanu are planul de a se uni cu mahomedanii. Noi am rămas în ultima rezistență. Mai bine să murim pe altarul lui Dumnezeu decât să apostaziem în fața acestor nemernici care sunt blestemați de toată biserica lui Dumnezeu de 2000 de ani încoace. Pentru aceasta vreau să vă invit la acest drum anevoios, deocamdată liber, curat și plăcut lui Dumnezeu. Ne așteptăm ca într-o bună zi să nu mai putem sluji. Ne așteptăm la fel de fel de legi care ne vor încorseta cine știe cum să nu mai putem peste noapte să ne mai întâlnim. Și spun acest lucru nu în chip fabulos, utopic, visez sau cine știe ce cum scap cuvintele aiurea. Cei care ați fost în București ați văzut cum peste noapte biserica n-a mai fost. Au venit oamenii pe stradă, se uitau, nu mai vedeau biserica. S-au întors și se uitau dacă este strada televiziunii. Aceea era. Vedeau numărul. Acela era, dar biserica nu mai era. Și-au rămas cu cea mai mare tristețe. E posibil să ne trezim cu aceste lucruri groaznice, dragii mei. Poate sunt niște fabulații ce vă spun, dar când desfășor amintirile cu noua preasfințitul mitropolit, cu ceilalți ierarhi al bisericii. Să știți, așa a fost de-a lungul zecilor de ani. Preotul era arestat în toiul nopții. Și cum a arestat? Mișelește, nu scos pe poartă, sărit gardul ca să nu-l vadă. Să se răscoală satul sau parohia. Nu vreau să vă întristez, ci vreau să vă încurajez, vreau să vă întăresc în apărarea credinței, că dacă l-ai pierdut pe Dumnezeu, nu mai ai ce pierde. Eu am cunoscut oameni, dragii mei, care aveau tot ce era pe masă. Masă imperială, nu le lipsea bani, absolut nimic, nu-l aveau pe Dumnezeu. Ești un om distrus. Dacă aveți aici așa izvor, unde să vă adăpați sufletul ca un cerb însetat, cum spunea prorocul, care alargă la izvoarele apelor, iubiți. Dacă aveți așa ceva, credeți în continuare că veți avea, că cei ce ne-am ostenit până acum să-l avem, nu l-am zidit în aiurea, în zadar, ca să nu-l aveți. Vă iubesc mult de tot, ca preț, că vreau să vă desfătați în continuare sufletește, nici de cum trupește, că trupește vedeți chemările care sunt. Dar am încredere că iubiți pe Dumnezeu cel adevărat, vă iubiți biserica, iubiți cuvântul nou preasfințitului și cred, dacă vreți să-l iubiți și pe-al meu, bine, dacă nu, nicio problemă, eu nu mă supăr. Hristos să vă păzească, Hristos să vă binecuvinteze, să vă sălășească pace în sufletele frăților voastre. Hristos a înviat.